Κάθε νύχτα είμαι μαζί σου μαγεμένη. Καραβάκι που ταξίδια με πηγαίνει. Μην αργήσεις να με πάρεις στο απόψινο ταξίδι, γιατί η ώρα πλησιάζει ήδη. Χάνω, χάνω, χάνω, χάνω το μυαλό μου. Και πως δεν θα αργήσεις, χάνω το σταυρό μου. Χάνω, χάνω, χάνω, χάνω το μυαλό μου. Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο μου. Χάνω, χάνω, χάνω, χάνω το μυαλό μου. Και πως δεν θα αργήσεις, χάνω το σταυρό μου. Χάνω, χάνω, χάνω, χάνω το μυαλό μου. Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο μου. Κάνω το σταυρό μου. Χάνω, χάνω, χάνω, χάνω το μυαλό μου. Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο μου. Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο μου.